Book 2 48 48 أنشطة العطلات छुट्टियों में क्या करें छुट्टियों में क्या करें هل الشاطئ نظيف क्या किनारा साफ है क्या किनारा साफ है هل تمكن فيه السباحة क्या वहां स्नान कर सकते हैं क्या वहां स्नान कर सकते हैं هل السباحة فيه غير خطرة वहां तैरने में कोई खतरा तो नहीं है वहां तैरने में कोई खतरा तो नहीं है هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية क्या यहां पैरासोल किराए पर मिल सकते हैं क्या यहां पैरासोल किराए पर मिल सकते हैं هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر क्या यहां डेक कुर्सी किराए पर मिल सकती है क्या यहां डेक कुर्सी किराए पर मिल सकती है هل يمكن هنا استئجار قارب क्या यहां नाव किराए पर मिल सकती है क्या यहां नाव किराए पर मिल सकती है احب ان اركب الموج मुझे सर्फ करना है मुझे सर्फ करना है احب ان اغطس मुझे गोता लगाना है मुझे गोता लगाना है احب ان اتزلج على الماء मुझे वाटर स्कीइंग करना है मुझे वाटर स्कीइंग करना है هل يمكن استئجار زلاجات الموج क्या सर्फ बोर्ड किराए पर मिल सकता है क्या सर्फ बोर्ड किराए पर मिल सकता है هل يمكن استئجار معدات غطس क्या यहां स्कूबा गियर किराए पर मिल सकता है क्या यहां स्कूबा गियर किराए पर मिल सकता है هل يمكن استئجار زلاجات الماء क्या यहां वाटर स्कीज किराए पर मिल सकते हैं क्या यहां वाटर स्कीज किराए पर मिल सकते हैं انا مجرد مبتدئ मैं केवल सीख रहा हूं मैं केवल सीख रही हूं انا في مستوى وسط मैं साधारण हूं मैं साधारण हूं استطيع التعامل مع ذلك جيدا मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है أين التلفريك स्की लिफ्ट कहां है स्की लिफ्ट कहां है هل معك زلاجات سكي क्या तुम्हारे पास स्कीज हैं क्या तुम्हारे पास स्कीज हैं هل معك حذاء سكي क्या तुम्हारे पास स्की शूज हैं क्या तुम्हारे पास स्की शूज हैं